για να φοράς τη σουφέρα. Κοίτα, εγώ τη συμφοράς τα νούφαρα. Κοίτα, εγώ με τι καημού σε κέρασα. Κοίτα, πάλι εγώ. Κάπου εκεί στο παρελθόν σου ανάμεσα, κάπου εκεί με λίγα λόγια κι άμεσα, κάπου εκεί το αλωθή σου στο δώσα, κάπου εκεί τον εαυτό μου πρόδωσα. Εσύ ποτέ δε μ' άφησες, κι όχι εσύ, εσύ δεσμούς ζωγράφιζες, κι όχι εσύ, εσύ για μένα πλήρωσες. Για να πνιγώ σ' αγκάλιασα, μόνο εγώ της φυλακής σου η θάλασσα. Μόνο εγώ, εγώ ποτέ δεν σκέφτηκα. Πήγα και ερωτεύτηκα.